سوره عبس پسې دي ځکه هغه کې سوره علق کې د قران نزول عظمت شان بیان شو نو سوره قدر کې ترقی ده دا وینا او د قران فضیلت بیانې ښه فضیلت دې طویل شي سوره قدر کې راغلي ده بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلنا فی ليلۃ القدر بیشک موږ نازل کړی دی دې کتاب لره پشپد عزت کې د ضمیر تپوس مکو ښه چې دا چا تراجی دی نه د قران ټول نوحاتی حیران کړی دی نو څوک یې ځان فضیحه پدی چې مبتدا معرفی امون په قران کې معرفه او نلیدا خو ویل یو مزل مکذبین ویل للذی یو غوی په دې خپه دي چې ریکارډ مات شو ابل په ضمیر باندې چې ضمیر چاته راځي چې نن زلنا دا یو مخکې سورې علق کې ذکر شو کنه خیر دی اوس خو کار آسان دی ها ګاډی دی اجازه دی منزل خوړو سکار نه دی ها مو نازل کو دی کتاب لرا پشپد قدر دا قدر یو معنا عزت سه معنا اندازا او قرطبی دا معنا ان الله یقدر فیها ما یشاء اندازا بکی کی ها من امره الى مثلها من السنه القابله اور اتلون کی کال پوره ها فضیش پکې دراتلون کی کال پوره چې سکیږي نو هغه کارونه ټول فیصله کې جسوب به پیدا کیږي سوق به مړ کیږي سوق به بیمار کیږي وقیل سمیت بذالک لعظمتها وقدرها وشرفها فما درک سبوکتا لرام لیلۃ القدر چې صدا غش په قدر او د عزت لیلۃ القدر خیر من الف شهر اغه شپه د قدر او شپه د عزت چې دا به تر ده د زرو میاشتونه چې شپه د قدر پکې نه وي دا خو مونږه پرس کو ها دا چې زر میاشتې به کمی چې وی کې لیلۃ القدر نه وي وی وی کې خو باتیا اتیا لیلۃ القدر راځي ځکه چې وی د زرو میاشتونه 80 یا 81 سال جوړیږي نور کال کې لیلۃ القدر نه وي نمونگ با فرض کو چې دا لیلت القدر تی نمونگا ویستا نوالا با خبر سمیگی پا فرض بانده خودی کارو نسمیگی خواب نو بہتر دا دا اغی ذرو میاشتو نا چه اغی که لیلت القدر نی سمانا دا شپسنگا بہتر دا ابن جریر وی چه العمل فیها شپنا عمل پا دیکی چه سوک منزو کی سکرو کی تلاوتو کی خیر من عمل الف شهر لیسا فی حال دا داغی ذرمیاشتونا داغی دا عبادتنا تیرا بہتر دا نو دیکھ ایلوی تسلی و صحابولا تک آغی با واقعات اوری دا دی یهودونا چیزو مونگ مشرانو پیوز ایباندی اتیا کال ناس توکڑا نو بس چی بیاوی سسوال کونو قبلی دبا تو صحابه وی چې زموږ خټول مرتیا کال نه دي ادا سه نور به قصې کولې دی خو دغه تډیر مړانی دي کنه الله سوره قدر نازل کو چې اتبا تیا کال کې نه امون چې اوس پکینو کنه نو استاد اتیاو کالو غزاو باسو ښا تنزل الملائکه والروح فيها تتنزلوا اصل کې کوم ونس دې راکوزیږي ملائک ډیر او خاص کر جبرئیل علیہ السلام امیر سیف کو بخام خای کنه ها پدیش پکې بیزن ربیم په حکم د خپل رب سراغه او طویلی دا پسنا ذلیګ من کل امرن په هر کار سره چله فیصله کړی فیها یفرق کل امر حکیم سوره دخان کې تیر شو نو بس دې کې کارونه دینو اے بکل امر قدره الله تعالی قرطبی وی او قضا فی تلک سنت الى قابل راتون کی کار پور سلام هيا حتى مطلع الفجر دا شپه د ليلۃ القدر چې د ماخام نه راواخلي نو دا موجودی تر سبا پورې رات کې په باز په خوا خلق وي په د ليلۃ القدر شپشته دي خو یو لسمنټه ای بسې پړق شي او بیا سنې کنو نو خلق دیو جن محرومه کړو یاره لسمنټه به مونږ سګو قرآن وی چې نه هی حت احمد لا الفجر دا تر سبا پوری ښه سورته